Zgodnie z zapowiedzią, również i dziś przed nami Meyerowa godzina koncertowa. We're cool. Inside the gloom, from no exits to my apartment, but I'm tempted to keep the car and drive and leave it all behind. 'Cause I'm I'm Just a stranger, but that's the danger in going my own way. Guess it's the price I'm willing to pay every day. Still, everything happens for a reason. There's no reason not to ask myself. Good timing. Then of your friends will defend the silver lining. Pain throws your heart to the ground. Love turns the whole thing around. No, it won't all go the way it's but I know the of life is good. But I know the heart of my life is good. Of your life is good. Czterdziestolatek John Mayer jest bohaterem drugiej już odsłony naszej godziny koncertowej. Tydzień temu słuchaliśmy płyty pierwszej, dziś płyta druga z tego zestawu, Where the Light Is, Live in Los Angeles, album z 2008 roku. Było wiele wydań tej płyty, i DVD, i dwa kompakty, i DVD, i Blu-ray, no chyba wszystkie wtedy dostępne formaty, i tak ta płyta koncertowa się ukazywała. Mogli Państwo wybierać. To już na tej drugiej płycie pełny zespół, czyli John Mayer na gitarach i przy mikrofonie, David Ryan Harris na gitarach, także przy mikrofonie i z tamburynem, Robbie McIntosh na gitarach i przy mikrofonie, J.J. Johnson na perkusji, David LaBruyere na basie, Tim Bradshaw na instrumentach klawiszowych, także i przy mikrofonie, no i sekcja na saksofonach tenorowym i sopranowym, Bob Reynolds, i na trąbce i flygelhornie Brad Mason. Tak grali w 2008 roku w Los Angeles. Na tej drugiej płycie John skupił się głównie na promocji płyty, wówczas najnowszej płyty Continuum z 2006 roku, no ale też Why Georgia z albumu Room for Squares, wcześniejszej płyty z 2001 roku, się pojawiła. No a drugą część naszego spotkania dzisiejszego z Johnem Mayerem otworzy jeszcze z innej płyty piosenka, bo to z takiego zestawu poświęconego Rayowi Charlesowi. I don't need no doctor. Tak to wtedy brzmiało. John Mayer z zespołem.

and mine from the pain on the side. Is there anyone who really recalls ever break a record out for something someone yelled real loud one time? Throw the heaviest sword like punching underwater. You never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, and some have to know they're trying. It's the chemical weapon for the world that's raging on inside. Oh, everyone believes emptiness to everything. One more time, we got a last song for you. We're gonna send you off. John Mayer, jego zespół na koncercie w Los Angeles w 2008 roku. Where the light is. No tam pewnie jest dużo światła i dużo słońca. Niezależnie od pory roku. Co innego u nas, prawda? Believe. No i jeszcze jeden utwór nam został na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Ja już się Państwu pięknie kłaniam. Mariusz Owczarek. Zapraszam na noc z wtorku na środę do audycji Teraz Polskie. No a na zakończenie jeszcze dzisiaj na do usłyszenia I'm Gonna Find Another You, John Mayer. It's really over. You made your stand. You got me crying. As well as you plan. But when my loneliness is through, I'm gonna find another you. Sweaters, yeah. You take your time. You know you got your reasons, but you will never have my ride. I'm gonna send my way away from blue. Yeah. I'm gonna find another you. Another. I hope she looks like you. Yeah, she's nicer too. Someone know I'm gonna do some things you wouldn't let me do.